У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Дзмітрый Бартосік. Гэтым разам мы едзем на Пастаўшчыну, у вёску Хрыстова. Амаль у кожнай вёсцы я сустракаю крыжы на ростанях, але часам трапляюцца сапраўдныя шэдэўры, альбо з адмысловай разьбой, альбо з нейкімі каванымі карункамі. Гэта ўсё аўтарскія работы. Невядомыя мастакі ахвяруюць сваім часам, сваімі сіламі, сваімі матэрыяламі, і каб зрабіць прыгажосць, ім не трэба ні пастанова ў сельсавета, ні якой рэспубліканскай кампаніі па добраўпарадкаванні. Трэба толькі час і натхненне. І большасць тых мастакоў сыходзіць у вечнасць, так і застаючыся невядомымі. Ёсць такі незвычайны крыж і ў Хрыстове, вёсцы на Пастаўшчыне. На тым месцы калісьці стаяла старая карчма, пасля побач з карчмой паўстаў драўляны крыж, які падчас хрушчоўскай барацьбы з рэлігіяй быў спілаваны трактарыстам, чалавекам нетутэйшым. Пакуль у 90-е на месцы карчмы не паўстаў новы крыж, высокі, драўляны, упрыгожаны карункамі з алюмініевых палосаў. Аднавіў гістарычную справядлівасць жыхар Хрыстова Міхась Татарэнка. Мужчына сур'ёзны, невысокі, няспешны, з цікаўным прышчурам вачэй, з ледзь улоўнай усмешкай на твары. Тое, што ты трапіў да сапраўднага гаспадара, разумееш адразу. Такую колькасць тэхнічных артэфактаў мінулага стагоддзя я бачыў толькі ў музеях. У татарэнкаўскіх павецях складзеная тэхнічная гісторыя нашага краю. Вось стаіць такарны нямецкі станок. З таго самага заводу Daimler-Benz, які пабудавалі немцы ў акупаванай сталіцы, і які па вайне стаў мазам. А нямецкі станок быў упрыгожаны савецкай шыльдай. У время войны гэты станок прывезены быў у Мінску. Гэта его бальшавікі, што немац, сваю шыльду прычапілі. Это як у Паўночнай Кореі, па ідэі Чучхэ. Все мусіць быць зроблена в Паўночнай Кореі. Это на все вырабы лепіць свае шыльды. Слухайте, а што это за станок? Такарны. Это такарны по металу. Такарны немецкі станок. А вось нешта зусім малазразумелае для сучаснага чалавека. Это конная малатарня. Зярно малачылі. Конны прывод. Коні на вуліцы хадзілі па кругу, кручылі рэдуктар. Коні хадзілі па кругу і кручылі рэдуктар. Через кардан жыргалі. А вось паваенны горкаўскі грузавік з драўлянай кабінай. І адкуль толькі ўсё гэтае багацце бярэцца? АЗ-51 машына. Гэта ж выпускаў завод імені Горкага. Горкаўскі. Горка. Завод імені Молотава. Да. Так. Горкаўскі автозавод. Да. Кабіна дзеравяная, трансмісія. Мотор, коробки, это все, у ей новое стоит. Вы хочете сказать, что это грузовик на ходу? На ходу. И он не работал, он в Рыжем был, стоял в воинской части. Там полковник шел на пенсию, и он его выкупил и приехал сюда на ней. Прицеп был, все. Приехал, как тут условий никаких не было, так он под углом отстоял. Все. Я его притягнул домой трактором. Прычагнуў. Дзеці як увідзелі, гэты шланг, бензіну, карнісер прычапілі. Ну і тут па двары яшчэ залілі жыткасць і тармазы ўсё. Ну і каталіся. Ёсць у калекцыі Татарэнкі чым захапіцца і аматарам аўтарэтра. 2-401 «Москвічы», дакладней «Опель Кадэты», бо савецкія канструктары прыдумалі трафейнаму аўтамабілю толькі назву. Это 401 «Москвіч». Да. Это яшчэ пры таварышу Сталіну роблі. Я яго Штырліцам зову. Штырліцам? Ну, падобны. Калі вы скажаце, што ён таксама на хаду, я не здзівлюся. Гэты не, а той на хаду. Але ў трэцяй павеці мяне чакаў сапраўдны музей. Штук 20 матацыклаў: нямецкія, венгерскія, чэшскія, савецкія. І яшчэ нехта кажа, што сіндром Плюшкіна — гэта нешта кепскае. Ды Беларусьфільм, калі на ногі ўстане, яшчэ прыйдзе да Татарэнкі, каб падзяліўся чым. Сімсон, так? Да. Правильно прачытаў? Правильно. Сімсон, а што гэта за фірма? Гэта нямецкая. Нямецкая. Да. Гэта матацыкл фірмы Сімсон. Да. І гэта матацыкл часу нямецкай акупацыі. Ці пазнейшы? Не знаю я. Можа, пазнейшы. Бо куплялі у гэтага. Понимаеце, у Германіі служылі тады, бо нашы часці былі. І вот спастаў, як нейкі офіцер прывёз яго. І ўжо тады ці ўнук там, ці хто там нехта прадаў яго. О, моя моладасць прыйшла. А што гэта? 49. Іш 49. Да. Паноні тоже дзве. Вон, 56-ты мотоцыклет іш. Ну просто нейкі музей старой тэхнікі. Знаеце, хочацца зрабіць. І можа і зраблю, як не падпамогуць дзеці. Сёння Міхаіл Татарэнка працуе над новым праектам. Ён хоча ўвекавечыць памяць тых вёсак, якія зніклі за апошнія гады з твару зямлі, ад якіх не засталося нават хат, толькі падмуркі. Міхаіл робіць невялікія зашклёныя каплічкі з іконамі, з двума лампадкамі, якія будуць гарэць уначы там, дзе яшчэ нядаўна гарэлі вокны вясковых хат, і з прыгожымі шыльдамі, на якіх беларускія тапонімы, якія ўжо не знойдзеш на геаграфічных мапах. Ну, знаеце, што от хочацца нейкі знак памяць аставіць. Невядома, сколько жыцця назначана, сколько што. Ну, але гэта, если мы не зробім, то ці зробіць хто, бо гэта ўсё пэўна на нашым пакаленні і завершыцца. Вот хутор Дзерганова, то маё дзецтва прайшло. Это пакуль не пайшоў у школу. Мядзельскі раён, там лес, пасрэдзіне леса паляна і гэтыт хутор. Дзе прадоўжыўся род памечкаў і тачэцкіх. Продолжаўся рот. Ну, цяпер нічога там нет, только один дуб посредине поля растець. Остальное все камни, это фундамент. Все сапхнено, зарунавано, все, только один дуб. И все гэтые вёскі? А гэта вёскі, это вот тут вот, у нашем районе, это рядом с Христовым. Рядом с Христовым, вот Турчины. Это у... В 17-м годзе Турчыны было 23 хазяіны. 23 хазяіны. 1917. Да, 1917. У Запалянях было 6 хазяінаў у 17-м годзе. А ў Міхалова, гэта фальварак, там жыў пан. Гэта когда-то, а тады пасля пана зрабілі там клуб, магазин, сельсавет. А Міхалова, дык печальны конец получился з Міхаловым. Это сельсавет, клуб, ну, як центр там был. Это я помню, я еще это, столбы стояли, телефон проведены, все. А водка была тады в тое время еще бачковая. Ну, яе прадавалі на разліў? На разліў. Ну, дык вот, знаеце, што як гэта магазін, сельсавет, усё, свайму начальніку падчыняе. Ну, так паціхоньку гэту водку пілі, разбаўлялі. Гэта вады, сколько выпіць, вады дабавяць. Ну, толькі пользу простыя людзі імелі з гэтага магазіна, што цэлы погарак, ну, солі навязлі для продажы. Ну, і хранілася ў падвалі гэта соль. Так водку ўжо прапілі, там ўжо нешта. В общем, падпалілі. І печаць, і ўсё там згарэла. Толька соль мужыкі расцягнулі. Пра паваенны пажар у Міхалові я ўжо аднойчы чуў. Краязнаўца Зміцер Лубач распавядаў, што той падпал мясцовыя ўлады звалілі на Аўгена Жыхара, паваеннага антысавецкага змагара. Аказваецца, ўсё значна прасцей. Між тым спадар Міхаіл бярэ ў рукі чарговую шыльду. Для мяне гэтыя назвы толькі прыгожыя словы, а для яго частка жыцця. А это, а вот за поляне, вот такое свято там, чи что, ну, мужики соберутся там по 100 грамм зарабить. Не это, как в теперешнее время за углом с горла разлетелись. Действительно, как сядут на целый день, там им бутылочка самогона на целый день это хватает. Для размовы? Да, для размовы, они все обсудят, там их все. И вот там Королёнок вот из-за полянях и Жданович. Называли один одного пан Жданович, пан Королёнок. Вот, вот. А про что в основном говорили подчас этих бесед? Про что говорили они? Я это не могу ответить. Я только могу сказать, что моей бабушке из Дергунова, оттуда где они жили, померла 98 годов, она померла. Ну, а последние там 3-4 года, и она ходила, все это. Ну, и она, что и дети, и все шукает, где мои коники, где коровки, где хомуты, где телеги. Это последних 3 года это. Ну, так вот можно вывод, это она уже как, ну, больная была. А что она думала, как она была здоровая? То самое и это, я помню, нечто, что думали и что, как они это, беседовали про это. Это так ударило по их коллективизации? Да. Как вам пришла в голову эта думка? У вековечи звездки, какие уже зникли? У меня друзья есть, оставшиеся из этих вёсок. И вот, а что у меня в планах, вот это я поставлю знаки, это и все это. Сустракаться там, один, назначить який день там в году, з'ехаться, побеседовать. Вы сами придумали эскиз, распятие, две иконы? Сами все. Это я мне рамки. Это я как капличка, капличка такая. Да, да. Ну, это все с твердого древа. Надолго хватило. Ці шмат вёсак знікла за апошні час? Гараватка, вот і назва гэтай вёскі, Гараватка, гора. Там вот людзі, ну, бедна жылі, ну, у канцы канцоў, ўсё кончыць. Што я знаю у акрузе тут, у маёй акрузе, Гараватка, Варановка. Ну, Варановца яшчэ адзін чалавек чысліцца, але ён там не жывець. Ну, так тут вот хутары. Тоже есть еще, где оставшиеся хутары, это фундаменты, но не фундаменты постававшиеся. Как вы думаете, зникнение весок – это непозбежный, объективный процесс? Это такой закон истории, ти этого можно было позбегнуть? Ну вот про Турчины, Заполяне, из-за дорог этой вёски не стало. А тады, як государственная программа была, дороги зрабіць, так уже жыхароў не сталось. Ой, это ж проблема была, як у Турчынах, и ферма была, все там, доехать туды, гусянічный трактор только. Як еще на тое время, на моё, как в гэдах, во, землю дали, там люди ж посталіся, пробили мне что. Но теперь, як, не знаю, эта земля уже, як знаете, это як наказание якое кому. Нет ничего. Уже после революции 100 годов живем. Яшчэ конями пашу. Татарэнка зараз сказаў простую і разам з тым глыбокую думку. Калі б у свой час зямля была аддадзеная ў прыватную ўласнасць нашчадкам былых гаспадароў, дык можа сёння і не прыйшлося б спраўляць хаўтуры па тых вёсках. Зрэшты, можа быць, вёскі, пазначаныя татарэнкам, яшчэ і ажывуць. Людзі часам вяртаюцца на абжытыя месцы, ну, калі пануюць людскія законы. У эфіры Радіо Свабода мы з вамі наведаліся ў вёску Хрыстова. З вамі быў Зміцер Бартосік. Да новых сустрэч у эфіры.